olyan sok jó hírem van, hogy nem is tudom, melyikkel kezdjem, de leginkább azzal, hogy születésnapunk van. Örüljön mindenki. Ma. Örülünk. Fújhatjuk a gyertyát? Hát sajnos nincs. Itt legfőbb ezt a piros lámpát fújhatjuk el magunk előtt. 8 éves a műsorunk, gyerekek. 8-án van a hivatalos születésnap, nem? Nem, 12. A 8-as csak azért érdekes, mert 8-a születésnapunkat töltöttük be, és mint ahogy Tóth Q.S. János tokai hallgatónk kiszámolta, 1995. július 12-e óta több mint 300-szor jelentkezett a műsor. Na, ezt kapjátok ki. És ez netórában vajon mennyi? Ez legyen a rejtvénykérdésünk ma, szerintem. Minden nap ezer netóra, nem olyan nagyon nehéz ez. Na és ezzel kapcsolatban szombaton várjuk a kedves hallgatóinkat, meg barátainkat a Liszt Ferenc térre, Budapestre, ahol is egy ismert kávézóban találkozunk majd, aki a további részletekre kíváncsi jöjjön a honlapunkra, mert hogy ott még egy térképet is lehet találni, hogy hogyan lehet majd oda találni, és találkozunk, kávézunk, süteményezünk, és beszélgetünk, remélhetőleg mindenki ott. Mindenki ott lesz? Hát én igen. Én ott leszek, de szóval van, aki nem. Kis késéssel, de azt hiszem 8 körül befutok. Hétvégi birtokról érkezel meg, ugye? Igen. Várunk mindenki szombaton. Ki gondolta volna, hogy a mobilba épített kamerákból ennyi vita lesz? Történetek a digitális világból a hírsziparkamestertől. Ipari kémkedés Koreában a legnagyobbaknál. Bemutatjuk a ronda, ám de fiatalos heti műtárgyunkat, majd a net doktornői rendelésen kiderül, hogy kemény stresszt okozhatnak az e-mailek. Dühöhám egy sokat késő e-mail miatt. Egy jól bevált kifejezés az infószótárban, a fájlcserélgetés. A kimondhatatlan fájlcsere a beszédben fájlcserére egyszerűsödik. Csertmán Balázs újra egy hasznos kis segédprogrammal okoz majd feltűnést a PC tipjében. Dr. X után jön a Dr. Divix. Buli, zene, internet, ma is lehet részvételi lehetőséget nyerni az internetes táborba. Számítógépes talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. Folytatom még a jó híreket, de előtt az asztaltársaság bemutatása. Kicinger Szonya Balomon, nem doktornő. Jó estét kívánok! Itt van a hírsziporkamester Dagon György. Mindenkit maximális tisztelettel üdvözlök. Bódi Zoltán a netnyelvészünk. Hú, de nehéz most egy olyan üdvözletet kitalálni, ami még eddig nem hangzott el, de nem is megy, szóval Bódi Zoltán vagyok. Spányik Csetmen Balázs Pötyög. Jó estét kívánok! Itt van Varga 3G Gábor. Én ezt már nem tudom überelni, de azért jó estét kívánok. Én azzal tudom überelni, hogy van egy nevem, annak ellenére, hogy 8 éve itt vagyok ebben a műsorban. Dragon György kitalálta nekem a héten azt a nevet, amit innentől kezdve lehet használni. Ha. Ugyanis azt mondta rám, hogy én vagyok a házi és rendszergazda. Így van. De miben mondtam azért, az is lényeges. Tessék? Hogy miben mondtam azért, az is lényeges. Na hát ezt akarom elmondani, hogy kitaláltad, mert hogy mától kezdve csütörtök délutánonként a Csúcsforgalom műsorában jelentkezik a mi kis light kiadásunk 3 percben. Dragon György minden héten összefoglalja a leghangulatosabb pillanatokat, amik itt a műsorban elhangoztak, és ez délután 5 óra után hallható. Amolyan brazil-tele regényszerűen, ezen jót mosolyogtunk, amikor készítettük az első adást. Na és ebben a ma délutáni első részben használta először Gyúmester, hogy én a rendszergazda vagyok itt a műsorban, úgyhogy kérek szépen mindenkit, hogy ezt a megnevezést használja. Hát jobb, mint a guru, ha nem haragszol meg. Én is így gondolom. Pont ezt akartam én is mondani, de hát ezek szerint mi Szonyával egy hullámhosszon vagyunk, tehát nem akarok most a másik pedig annyira egyszerű, tehát nemes egyszerűségű ez a név, hogy ez bármelyiknek eszünkbe jutott volna, egy gyú kell hozzá. Használj más kifejezést, azért mondja, mert az egyszerű, az manapság már sértő. Megkérem a hallgatóinkat, hogy írják meg a véleményüket ezzel kapcsolatban. Mit szólnak a rendszergazda megnevezéshez? Lehet például itt csetelni házi velünk. Házi és rendszergazda. Bocsánat, házi és rendszergazda, így van. Ne, ez nem ugyanaz. Nem bizony. 328-85-55 a számunk, a telefonszámunk. A chat pedig ugye a chat.gyalogló.hu címen érhető el, és ott a csüti-csati szobába kell belépni, és a honlapunkat a Hungary Network gondolsz, a net.hu/modemidok, illetve modemidők. És innen érhető el a mi híroldalunk, amelyet ugye Szalai Dániel szerkeszt, és kinyomtattam a mostani állapotát, csak azért, hogy lássatok, milyen érdekesen alakulnak itt a hírek. Itt van ugye élen a mi szombati születésnapi találkozónk, mellette ikonként egy kávés csésze, és rögtön a következő hír, csetesekkel söröző internetrendőrök, és egy üres sörös pohár látható rögtön. Hát a pizza nincs. Pizza nincs. Fejlődik a képi világ, azt kell, hogy mondjam. De ezek az internetrendőrök, tehát az üres sörös pohár valószínűleg azért van, mert ugye az internetrendőrök szolgálatban mégsem ihatnak alkoholt, főleg mióta egy új nagyon karakán kapitánya van Budapestnek. Hát szegények azóta kénytelenek nadrágot hordani, ez borzalmas. Miért mostanában már szörfölni sem szabad alkoholos befolyásoltság alatt? Az sem. Úszni sem, gyalogolni sem, semmit. Na úgyhogy, aki erről is további részleteket akar tudni, lépjen be az oldalunkra, és a híreink között találjon meg, hogy hol lehet sörözni az internetrendőrökkel. És akkor következzen hírsziporka mesterünk. De még előtte, hogy nem sokan játékkérdés is lesz, és lehet nyerni ma este is két részvételi lehetőséget az internetes táborban, mégpedig kettő ilyen helyet ebbe az internetes táborba, és Dragon György teszi majd fel a kérdést nem sokára. Lehet majd még nyerni PC World-ot, internet kalauzt és Business Online-t. Dragon György. És Chatman mosolyog a chat mögött. Mit mosolyogsz? Nem, érdekes, nem a műsorba vágó téma. QS János az egér kattintásokról meg tudja mondani, hogy mit csinálok a gép előtt, hihetetlen. Eszméletlen. Úgy látszik, Tokajban mindenkinek nagyon éles a hallása. Ne dőlj be ennek a telepátiának, szerintem már rég fönt van egy féreg vírus a gépeden, amivel nézi, hogy mit csinálsz. Szóval mi van Tokajban? Éles hallás. Bor. Én nem tudok borra gondolni, én nem szoktam inni sem bort, sem sört. Viszont nagyon szeretem az olyan híreket a hírsziporkában, amelyek valamilyen aktualitáshoz csatlakoznak. Itt van az asztalon egy nagyon érdekes készülék, pont most fogtad meg, Árpi, mi az? Hát teljesen véletlenül spontán. A hallgató, mi lehet az? Hangja is van talán. Hát nem annyira hallatszó. Digitális kameras. Más egyéb készülékek is vannak az asztalon, például itt van egy piros, az Varga G. Gábort kérdezem, hogy az micsoda? Ez egy hasonló szerkezet, mint ami az Árpád kezében van, annyival sokkal többet tud, hogy még telefonálni is lehet vele. Szóval ez egy olyan digitális kamera, amivel telefonálni lehet. Mondjuk ez egy új kategória, eddig csak olyan telefonok voltak, amikkel lehet fényképezni is. Lényeg, ami lényeg, Koreában két vezető elektronikai gyártó megtiltotta dolgozóinak, hogy kamerával felszerelt mobiltelefont használjanak munka közben. Miért? Azért, mert ipari kémkedésre lehet felhasználni ezeket a készülékeket, ők így vélik. Például az egyik cégnél, amennyiben a kamerás telefonnal rendelkezik a kedves dolgozó, kötelesek takarósapkával elfedni a fényképezőgép lencséjét. Tehát nem a telefonálást tiltják meg a dolgozóknak, félreértés ne essék, hanem azt tiltják meg, hogy használják a telefonba épített kamerát. A másik cégnél nagyon érdekes szabályokat hoztak, ott ugyanis a kutatófejlesztő részlegekben tiltották meg a kamerás mobilok használatát, hiszen nagyon meg vannak ijedve, hogy a konkurencia esetleg néhány kattintás után már is tudni fogja a terveiket, vagy esetleg a futószalag mellett látni fogják, hogy milyen technológiákat használnak. És a két cég mellett még a koreai kormányzat is foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a magánszféra védelmének érdekében szükségesnek tartják a fentiekhez hasonló rendelkezések bevezetését, vagy legalábbis azt, hogy amikor elkészül egy fotó azzal a mobilos telefonnal, adjon hangot, valamilyen kis kattanást, csattanást. És akkor amire jövőtelen felfigyelnek. Hogy tudják az emberek. De mit történik? Oda megyek és kiveszem a filmet a telefonból? Nem, csak vagy legalább tisztában vagy vele, hogy lefotóztam. Hát akkor már inkább ne tudja. A bölcsész mondja, a filmet a telefonból. Igen. Ehhez tartozik egy nagyon érdekes dolog. Tegnap egy nagyon kedves barátommal mentem haza a buszon, és kiderült, hogy ő és egy nagyon jó cimborája azzal versenyeznek, hogy kilát a buszon csinosabb lányokat, mind a ketten hordanak maguknál ilyen digitális fényképezőgépet, és titokban leszokták fotózni ezeket a hölgyeket, nem teszik ki az internetre, nem publikálják, csak egymásnak küldözgetik, és az fizeti a sört, aki csinosabb nőket tudott aznak lefotózni. De nem tudom, hogy hallottatok-e arról, hogy én az egyik bulvárlap vasárnapi számában pont erről készítettem ma riportot, Németországban egy idős, hát egy középkorú úriember, mondjuk, hogy úriembere, azt ezek után meg lehet kérdőjelezni, ő kitette az internetre az ilyen lesi fotókat, amiket strandon itt ott készített, mi több fizetős szolgáltatást készített ezekből. És hát a hírek arról szólnak, hogy sok-sok százezer eurót keresett. Titeket zavarna, hogyha a strandon mondjuk valaki lekapna benneteket? Jó, szonyával kezdik mi a hölgy. Igen. Zavarna? Igen, azt hiszem. Pedig szép képeket lehetnek készíteni. De egyébként én Magyarországon azt nem tapasztaltam még, hogy olyan hihetetlen elterjedt lenne. Hát nem vetted észre. A kamerákkal felszerelt mobiltelefon. Pedig valóban a riport kedvéért ma le is mentünk Siófokra, ma nagy homokos beach strandra, és ott nagyon sok csinos lányt megkérdeztem. Hogy... Ennyi. Eliállnak-e a mobilodnak, ugye? Hogy mit szólnának ahhoz, és közben villantottam nekik ezt a szép piros Ferrari-s mobilt, és a legtöbbjük azt mondta, hogy hát az, hogy lefényképeznek, az azért annyira nem zavarja őket, mert hát mégis nőből vannak. Na az, hogy az internetre kikerülnek, ott már az volt. Nem ez a kérdés, Gábor, hanem hogy mennyire elterjedtek a fényképezőgéppel felszerelt mobiltelefonok Magyarországon. Van-e rettegni valunk? De mint mobil. Egyre több embernek a kezében lehet látni. Hát most, hogyha abba gondolsz bele, hogy 30 ezer forintért már a kezedben van egy ilyen készülék, vagy 0 forint befizetésével is a kezedben van egy ilyen készülék. És szó szerint észrevehetetlen, amikor lefotóznak, tehát mindenki lesi fotós. Egyébként a probléma, amit Gyu ezzel felvetett, a tavalyi Internet Hungary konferencián már egyszer felvetődött, és ott az egyik neves internetes publicista mondta azt, hogy sőt, nem is mondta, kipróbálta, ott a konferencián résztvevők között scrollozott, majd utána kiállt egy előadást tartani, és azt mondta, hogy 5 perce van a kezemben ez a készülék, körülbelül 40 fényképet készítettem vele különböző emberekről úgy, hogy ők azt nem tudták, és körülbelül ennek az ötszöröse, tehát ilyen 200 e-mail címre továbbította el őket. Hihetetlen. Játékos kedvűek, figyeljenek, jön nem soká a kérdés. Kapcsoljuk Chatman Balást. Mi történik a cseten? A fórumon az a pletyka terjedt, hogy az egyik nagy ilyen mobiltelefon, illetve a digitális kamera gyártó tej, hogy hívják ezt, naptej flakon alakú mobiltelefon dolgot éppen. Ja. Hát akkor maradjunk továbbra is a mobiltelefonoknál, meg az érdekes Fanny kinézetű mobiloknál. Szalai Dani kezében van egy egészen furcsa telefon, hogyha megmutatod nekünk, akkor mindenki szörnyűködni fog, mert hát itt délután egy már egy kisebb fajta közleménykutatást végeztünk itt a rádióban, valaki iszonyatosan rondának találta, valaki meg ilyen kis bulis fiatalos telefonnak. Hát lássuk a medvét. Mint kell szörnyűködni ezen a borzalmatos hangzás világon? De csengő hangja a mobilnak, de érdekes, ugye a mi szignálunk feldolgozása. Ugyan, hogy hip-hop változatban, akit én Gargaly készítette el. Keverd le, kérlek. Jó, csak polifonikus csengő hangja, vagy polifonikus hangszerek már. Szóval ennek a telefonnak az a különlegessége, hogy USB csatlakozón keresztül USB csatlakozóra lehet kötni egy számítógépre, ahol meghajtóként megjelenik, tehát felismeri a Windows vagy valamelyik operációs rendszer automatikusan, és erre a meghajtóra lehet rátölteni az MP3 hangfájlokat. Hát ilyen már volt, tehát ez abszolút nem új, hát évekkel ezelőtt már megjelent egy ehhez hasonló készülék. Én elmondhatnám, mi ennek a telefonnak a különlegessége? Na mi? Pestiesen úgy szokták ezt mondani, hogyha egy nő nem szép, hogy érdekes az arca. Na most ez a telefon, ez annyira érdekes, hogy ezt el se tudják képzelni a hallgatók. Vagy például mondták, egy borosgazdának a legnagyobb sértés, hogyha azt mondják a borára, hogy kellemes. Hát nem kell egyébként, hogyha ránézünk. Komolyan most a telefonon kell meglepődni, vagy a csengő hangon? Nem, a kinézetén ezzel kezdtem, ezzel csak Dani nem ezzel folytatta, tehát azzal kellett volna foglalkoznunk, hogy úgy néz ki, mint hogyha a számítógépen egy ilyen Winamp skint néznénk. Ugye láttatok már ilyesmit. Igen, de nem olyan csúnya ez így kinézetre, csak úgy nem olyan, mint egy hagyományos telefon. Én például én megbolondulnék, hogyha megszólalna valahol a zsebemben, elkezdeni csöngeni, mert nem tudnám, hogy mit kell, tehát eltalálni sem tudom, hogy mit nyomjak meg. Hogy föl tudja, hova kell belebeszélni, nem telefon alakja van. És képzeljétek el, hogy... Igen, a big challenge. És képzeljétek el, hogy ezt csengő hangként be lehet állítani. Tehát ha most valaki hívna ezt a számot, akkor ismét ez a csengő hang szólalna meg. Szóval neszed szét. A metrón vagy akárhol egy ilyen... De ami azért ennél sokkal érdekes. Milyen alakja van? Mint egy kvarcjátéknak. Pontosan. Na, akkor most Szonya bele... tapintott, vagy belelépett abszolút a lecsóba, ugyanis ez a telefon, ez majdnem pontosan megegyezik ugyanennek a cégnek egy másik termékével, amit viszont nem telefonként pozícionálnak, hanem játékgépként, majd valamikor karácsonykor fog megjelenni, az a neve, hogy Engage, és Nintendo, Sega, ilyen játékok vannak rajta, memóriakártyán lehet beletölteni a játékokat, és például Tomb Raider, és tényleg fantasztikus. És telefonálni is lehet vele? És mellesleg telefonálni is lehet vele, ja, Istenem. és mellesleg még PDA-ként is funkcionál. Egyébként ez a két készülék, ha jól tudom, négyféle zenei file formátumot tud lejátszani. Nyugi Zoli, legközelebb. Akár MP3 is betölthető, szerintem. Nyugodt vagyok. A legmeglepőbb, hát meg vagy meg rádióként is működik. Igen. Például bennünket is lehet abszolút hallgatni. Abszolút, van hozzá egy fülhallgató, amit rá lehet kötni, és akkor akár ki is lehet hangosítani, tehát megszólalhat benne a Petőfi rádió, vagy akár melyik az utcán lehet hallgatni. Akkor lesz majd jó, ha kávét főz és kenyeret pirít. Például itt van egy jó rés, oda a kenyérpirítót be lehet építeni. A kinézetét meg a hallgatóink nem sokára majd a honlapunkon megnézhetik, mert ugye egy rádión keresztül szegények. Elég semmi nehéz. Óra ne számítsanak. Játékkérdést agondjuk. Kettő darab kérdés, mert ugye kettő darab nyeremény van. Az első, egy koreai céghez kapcsolódik két betű a neve. Ugye a hírben szó volt ezekről a koreai cégekről, ez egy nagyon-nagyon híres koreai cég. Arra vagyok kíváncsi, hogy a két betű miből állt össze, tehát miből lett ez a két betű a neve, és ha valaki még meg tudja mondani, hogy ez magyarul mit jelent, akkor még jobban örülnék neki. Ez az első kérdés. Második nem hangzott el a hírsziporkában, mert nem volt rá sajnos idő, de Németországban a hatalmas nagy siker elektronikusan is az új Harry Potter könyv. Arra lennék kíváncsi, hogy hány millió példányt adtak el Németországban az angol nyelvű Harry Potterből. Nagyon sokról van szó, tehát ne ilyen 5-10 ezerben gondolkozzanak a hallgatók. A telefonszámunk 328-85-55, mostantól lehet bennünket hívni. Pontosítsuk a kérdést. Hát, hogy mennyi példányt adtak el? Nem mennyi milliót, hanem mennyi példányt. Uh-huh. Ez egy kicsit segítség is, de várjuk a válaszokat. Megnyithatom a rendelést? Ó, bizony. Kopogjunk be a rendelőszobába. Rég szólítottalak meg már titeket így a rovatomon belül. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogyha késik egy e-mailetek, akkor az mennyire húz fel benneteket? Hát nem tudom, hogy késik. Hát ez az, mivel nem jött meg. Nem, ja, hát megbeszélt valakivel hogy... időpontot, mondjuk itt ülök közöttünk újságírók, mindannyian információkkal dolgozunk, megbeszélt, hogy mit tudom én, délután 4-ig küldje már vissza egy anyagot átnézve az interjú alany. Engem ezzel nagyon fel lehet húzni, hogyha például időben nem érkezik engem meg. Engem ez pont ugyanannyira idegesít, mint a megígért visszahívásoknak a tökéletes elfelejtése. Vagy a késés, nem? Vagy a késés, ez rettenetesen fölbosszant, de akár e-mailben érkezik. Én egyébként minap jártam így. Át kellett küldenem egy anyagot határidőre, és megtettem reggel, és egy kicsit későn közölték, hogy mégsem arra az e-mail címre kell küldenem, átküldtem egy másikra is, még jócskán határidőn belül, majd mint aki jól végezte dolgát, elhagytam a szerkesztőséget, és egy megbeszélés közben körülbelül 60-szor hívtak a másik szerkesztőségbe, hogy mikor küldöm már, és egyszerűen nem ért oda az e-mail, pusztán azért, mert attachmentet, tehát csatolásokkal együtt igen, másfél mega volt, és sokáig szágódott a lényeg, hogy sokunkat felhúz, igen. De ez nem a netfüggőségnek az egyik alfaja szerintem, mert tulajdonképpen az e-mail az már egy létfontosságú üzleti alkalmazás, úgyhogy joggal dühösek mind az átlag felhasználók, mind az informatikai vezetők, hogyha mondjuk rendszer kimaradás van, és egy óráig nem kapják meg az e-mailt. Készült egy felmérés, ami azt mutatja, hogy Amerikában minden ötödik vezető azonnal méregbe gurul, hogyha problémát észlel. Minden harmadik teszi ezt, hogyha 5 perc után nem történik semmi. A megkérdezettek 30%-a, akik türelmesebbeknek vallották magukat, azok is fél óra után teljes dührohamban vannak, habzik a szájuk és ütik a gépet, és egy teljes órás rendszer meghibásodás során a munkaadók 82%-a veszi el a türelmet. Sokan kétségbe esnek akkor is, hogyha elmennek nyaralni, akkor az e-mailjeiket hogyan olvassák el. Sokak számára egy egyhetes internet, e-mail nélküli szakasz, az nagyobb stresszel jár, mint hogyha elválna, vagy ha elköltözne. Hát ezt még nem tudom elképzelni. Szóval én borzasztó sok e-mailt kapok egy nap, és nekem egy vagy két hét kiesés az több százas nagyságrendű e-mail. És az azért de ez nyomasztó. Nekem ez egyáltalán nem nyomasztó, az akkora öröm számomra, hogy ott vagyok meg két napja valahol a tengerparton, és arra gondolok, hogy körülbelül most jön a 180. e-mail, és egyáltalán nem érdekel, egy csöppet sem. Majd hazamegyek, akkor 800-at szépen letöltöm, felét kitörlöm, felét elolvasom, és kész. Én meg annyit költöztem már, hogy... Téged se zavar. Engem nem szóval lehet nagyobb traumába kérdezni. Túl van ez misztifikálva egy kicsit egyébként, azt hiszem, a függők részéről. Bígró, ha tudod, mikor kapok igazán? Amikor a várt levél helyett spamek érkeznek. A spamek mindig érkeznek, tehát. Az igazi megfő tempóban ráadásul. Megpróbáltatásos számomra ez. Egyébként ma pont tőled kaptam nagyon gyorsan egy választ egy levélre, amiben egy macskás képet küldtem át, egy ilyen kis vicces grafika volt, vagy fényképmontás, és körülbelül 20 másodpercen belül ott volt, úgyhogy van azért ellenpélda is. Csetten úgy tűnik, hogy a mobiltelefon kommentálják a fiatalok, ugye? Igen, kikutatjuk ezt a bizonyos naptejflakon alakú fényképezőgépet és mobiltelefont. Ha megvan a cím, akkor ezt örömmel közé tennénk. De találtunk egyet, de az még nem eléggé naptejflakon. Jöjjenek majd a csettesek is szombaton, és majd meséljék el az élményeiket. Ha minden igaz, akkor lehet, hogy már van nekünk itt megfejtőnk a vonalban? Ha nincsen, akkor, de lehet, hogy lesz rövidesen, mert hogy azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy... Azt kérdeztük, hogy az emlegetett kétbetűs koreai cég neve miből származik, illetve a második kérdésünk az volt, hogy mennyi példányt adtak el a Harry Potter legújabb változatából Németországban angolul. Az első kérdés, hogy a másodikra válaszol, kedves hallgatónk, jó estét kívánok! Nem, jó estét kívánok, Szilágyi úr! Én üdvözlöm! Csak gratulálni szeretnék a 8 évhez. Köszönjük szépen! Teljes szívemből, nekem sajnos még nincsen számítógépen, mert nagyon össze kell tenni a pénzt, és nyomon követem őket mindig, és a kedves, aranyos net doktornőt nagyon sokszor puszítom. Ja, viszont... Mi átfogjuk adni, átadjuk. Igen, majd gondoskodunk a puszikról. Megtudhatjuk az önbecsas nevét? Dákocs Józsefné, Jolán vagyok. Jolán, köszönjük szépen, hogy köszöntött bennünket. Önt is esetleg vendégül láthatjuk szombaton? Számítógépet. Továbbra is számíthatok a segítségükre? Hát számítógép beszerzés kapcsán itt nehéz helyzetben vagyunk, nekem de... volna, aki most olcsóban elad használtat. De szerintem mindegy, ezt valamelyik módon időkben beszéljünk erről a témáról. A telefonszámomat nem adtam meg. Ha visszatetszik kapcsolni, és akármikor, ha napközben bent tanulom a rádióban, nagyon nagy tisztelettel kérném, hogy hívjon fel. Meg fogjuk majd beszélni, kedves Jolán, és köszönjük szépen, hogy felhívott bennünket. Szívem egész szeretetével. Köszönjük nagyon szépen. Nagyon-nagyon örülök maguknak. Hát, ha szombaton találkozunk a születésnapi bulin. Játék kérdése lehet, hogy lesz majd még később, megfejtünk. Lehet, hogy lesz majd később, de most akkor megadjuk a szót Bódi Zoltán netnyelvész úrnak. Na hát, mivel is kezdjem? Talán kezdjük azzal, amit beharangoztunk az elején, a fájcserélővel. Amúgy nem lenne olyan nagyon izgalmas ez a kifejezés, hiszen hát ismerősek ezek a szavak. A file szót is ki se tudom mondani. Ismeri mindenki, használjuk is, megszoktuk már a cserélő. Hát ez egy teljesen normális, rendes szó, ugyanúgy, mint a file. Tehát ez nem lenne semmi igazából probléma. Viszont mégis két érdekes dolog eszembe jutott erről. A file cserélő alkalmazásokat tényleg szerintem mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. De az első nagy hulláma ennek, a legnépszerűbb formája, fajtája, ugye a Napster volt, és az annyira nagyon népszerű lett, hogy abban az időben, a 99-től, ha jól így tudom, hogy Árpi terjedt el, annyira népszerű volt, hogy egy időben ez a tulajdonév, ez a cégnév, az, hogy Napster, kezdett köznevesülni, és a Napstert már úgy is értettük, hogy fájcserélő alkalmazás, nem mondta azt akkor senki. Csak meg egyszerűen mondtuk, a Napsteren átküldöm, vagy átletöltöttem. Úgy mondtuk, hogy Napsterezek. Napsterezek, tehát köznevesült a kifejezés. Ez egy viszonylag gyakori jelenség egyébként a nyelvben, csak ez egy nagyon hosszú távú jelenség szokott lenni. Tehát ha egy tulajdonnév köznevesül, az akkor megmarad. Itt viszont nem maradt meg, hiszen a Napster megszűnt a különböző jogi problémák, szerzőjogi problémák. Hát ez létezik, csak jelentéktelen lett. Igen, szóval az a fajta Napster jelenség megszűnt, és ezzel együtt ez a köznevesült tulajdonév is kihalt, és kezdjük használni egész egyszerűen a tükörfordításos változatot, a file cserélőt, amit egyébként, hogyha ki akarunk mondani, akkor nem tudunk kimondani ezt a file csere, ezt nem lehet elmondani. Három mással hangzó egymás után. Ez egy viszonylag gyakori jelenség egyébként, hogy ilyenkor a nyelv mit tesz, kiesik egy mással hangzó, és nem mondjuk ki a középsőt, file csere, így mondjuk. mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. Ez egy kicsit hasonlít arra a jelenségre, mint amit a régi, hát a kommunizmusról szóló ilyen kicsit vicces filmekben szokott mondani, hogy Béla bácsi a párti, mert jó fajcserérül. Igen. Szóval ennyit a fajcseréről és a Napsterezésről. Igen, kérdezte Szonya, hogy a peer-to-peer, ezt miért nem vettük be, az volt a infoszótárban, vissza lehet keresni ezt is a honlapunkon, mint ahogy egyre több PC-tippünk is elérhetővé válik lassacskán, de itt most a filmek világába kalandozunk el, Spányik Chatman Balázs segítségével. Dr. X például a filmekből jön, ugye? Igen, de ez Dr. Divix, akiről ma szó lesz. Milyen vicces volt? Annyira hihetetlen, tényleg. Szóval... Arra gondoltam, hogy azok, akik profik már a számítógépes videókészítésben, pontosan tudják, hogy milyen eszközöket használnak erre a célra. Viszont a kezdők össze-vissza mászkálnak az interneten, és folyt egyik fórumból a másikba esnek be, kérdéseket tesznek fel, amikre nagyon sok esetben nem kapnak választ. Borzasztó. Igen, és mert, szóval ez egy elég szomorú helyzet, és pont erre sikerült készíteni annak a cégnek, aki a DivX formátumot, tehát ezt a nagyon közismert videóformátumot kitalálta, Egy nagyon egyszerű programot, ez a bizonyos Dr. DivX. Itt tulajdonképpen másról sincs szó, mint hogy három darab egyszerű lépésben bármilyen forrásból tudunk filmet csinálni. Az első lépésben meg kell adni, hogy mi legyen a forrás, a második lépésben meg kell adni, hogy hova ments el a fájlt, a harmadik lépésben pedig meg kell állítani a DivX-nek a paramétereit, ami nem egyszerű, viszont a program egyrészt ebben segít, másrészt felkínál előre olyan beállításokat, amikkel rögtön lehet élni, tehát nem kell nekünk ezzel vacakolni. Az egészben az a fantasztikus, hogy nem, szóval ez nem ilyen egyszerű, mint ahogy hallatszik, hanem... nem úgy értem, tehát, tehát nem arról szól a dolog, hogy na most belerángatok fájlokat, és készen van a videóm, hanem például olyat meg tud csinálni, hogy interneten sugárzott dolgokat el tud menteni. El tud menteni például, hogyha van egy tévévevőkártyád, akkor azon keresztül, tehát a forrásnak nagyon sokféle dolgot meg lehet adni, így nagyon sokféle filmet lehet belőle készíteni. Ebbe ez azt jelenti, hogy akkor eddig ilyen típusú alkalmazás még nem létezett, amivel ilyen egyszerűen lehetett volna készíteni? De valószínűleg létezett, csak ez most egy szimpatikus, ugyanazok csinálták, akik a DivX-et, tehát valószínűleg értenek hozzá, úgy van megcsinálva, hogy könnyű legyen használni. Egyetlen szépség hibája van, hogy ez $50 kerül. Hát mondjuk ez 30 napig lehet ingyen használni, tehát ki lehet próbálni, meg lehet mondani, hogy megéri-e vagy sem. Nagyon sok filmet meg lehet azért gyártani, akár úgy is nézzük. Így van. Ha valaki rendszeresen használja, akkor nem olyan nagyon sok ez egy ilyen szoftver. Rá kell készülni. A profiknak esetleg azért lehet érdekes, mert benne van viszont a DivX-nek a Pro változata, ami önmagában egy $20 termék. Na, hát úgyhogy akkor lehet használni ezt a Dr. DivX-et is. Szokták mondani, a business, az business. Igen, másfajta doktor, mint nem doktornő, de ez is egy jópofa dolog. Remélhetőleg rövidesen majd, hogyha a Chatman Balázs is úgy akarja, majd egy címet el lehet érni a holnapunkról. Kisebb fajta leírással együtt, mert azt úgy szoktuk, ugye. És hát, hogyha már itt tartunk a holnapunknál, amit ugye többször említettem ma, nem sokára a rovataink is megjelennek majd a híroldalunkon, ahová majd például ne doktornőnk is majd saját kezüleg tölti föl saját kis szubjektív megjegyzéseivel a heti. Az elhangzottakat, mindezt, amit kimaradt? Így bizony. Jó. Így, legyen úgy. Rövid kis megjegyzéseken. Saját mint, ahogy... kézírásával? Saját billentyűzéssel. Erre ne kell hoztassál magabor, mert az nagyon csúnya lenne. Rövidesen itt a műsor végére érünk, de azért hadd hívjam fel ismét a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy 8 évesek vagyunk, és ezen alkalomból szombaton a Liszt Ferenc téren találkozunk az egyik kávéházban. Én a holnapunkon... Szeretnék egy olyan kérdést feltenni, hogy miért nem szerveztek egy webkamerás közvetítést azoknak, akik nem tudnak jelen lenni? Hát, mert ennél azért lustábbak vagyunk szerintem. De hogyha valaki hoz egy webkamerát és megoldja a közvetítést, akkor szívesen. Miért ne? Nem? Így van. Hát eddig tartott ma a modemidők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidők, a legutóbbi felvételeinket a PC-Word CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az internetkalóz CD-n pedig tematikus összeállításokkal jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.